ձեր գործիքի մասին եւ ձեր մասին մի քիչ։ Ինչ ճանապարհ եք անցել, հիմա ինչպես եք հայտնվել Սիրանի համույթի կազմում։ Բազդուդուկա։ Պապիկի ստեղծած գործիքն է, իր գյուտն է։ Հիմա էլ կան բազդուդուկներ, բայց սա իր տեսքով յուրովի է, իր զանազավալով։ Օգտագործում ենք դուդուկների անսամբլում Գյորգի Մինասյանի։ Ես նաեւ այդտեղ եմ նվագում, այո։ Գյորգի Մինասյան։ Կրծեք, այդպես ասենք։ Նվագում եմ նաև դուդուկարների անսամբլում, իմ ընկերն է, ղեկավարը խմբի Արտակ Ասադրյանը, որը նույնպես նվագում է դուդուկների անսամբլում։ Սա ընդհանրապես տարբեր է, երբ երկուսը իրար նման չեն, համ գործիքների կազմով, համ ծրագրի տարբերություն կա։ Սերը գործիքի հանդեպ պապիկից։ Այո, իհարկե։ Գենով անցած սերը։ Անունն էլ պարտադրեց։ Նույն օրն էլ ծնվել ենք։ Նախասիրությունների հարցում, ինչպես ասենք, զուտ երաժշտությունների, ինչ տեսակ երաժշտություն եք սիրում, նույնը։ Ամեն տեսակ երաժշտություն, լավ երաժշտություն։ Տրամադրությունը սա կախված, որովհետև երաժշտությունը տրամադրություն է։ Գործիքն այսօր պահանջված է։ Բազուդուկը շատ քիչ է օգտագործում հիմա, դեռ շատ երկար ժամանակ չի, որ այդ գործիքը կա, ամենաշատը 20 տարի, եւ սրան նմանը դեռ չկա։ Այդ գյուտը պատկանում է հեղինական իրավունքները պաշտպանեց։ Մի քանի գործիք տեսանք, որ նվագում եք, մյուս գործիքների մասին։ Սովորական շայ Պիկոլոշովի եւ Թավշովի։ Ալդուդուկ, սովորական դուդուկ տրադիցիոնալ, զուռնա, բազդուդուկ։ Այսինքն փողային բոլոր գործիքները։ Ոչ բոլոր, ժողովրդական գործիքները։ Ինչ երաժշտություն եք սիրում կատարել, լսել։ Ինձ ավելի հարազատ է հայկական երաժշտությունը, մասնավորապես հոգևոր երաժշտությունը, շատ եմ սիրում հայկական հոգևոր։ Եվ մնացած հայկական մեր արվեստը։ Խնդրում եք լսել, թե նվագել։ Երկուսն էլ։ Ես պատիվ ունեմ հանդես գալու Ծիրանի անսամբլի մեներկչուհի, ես կիսաչափայուհի եմ եւ ինձ համար էլ ավելի կարեւոր է, որ ես կարողանում եմ կրել հայկական մշակույթը սրտիս մեջ եւ ներկայացնել հանդիսատեսին։ Մյուս կեսը ուկրաինուհի։ Բայց ոչ անվան մեջ կա հայ, կական բան, ոչ ազգանվան, եկա։ Գեների մեջ կարեւոր է կա։ Այո։ Փոխանեն ընդդիր կատարում եք հայկական երկեր։ Որտեղ եք սովորել, ինչ ճանապարհ եք անցել, ինչ համույթը։ Ուսուցանել եմ մեր կոնսերվատորիայում Երևանի, Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիա։ Ապրում եք Հայաստանում։ Այո, ապրում եմ Հայաստանում, ծնվել եմ Հայաստանում, Երևանում եւ մեծացել եմ եւ որոշել եմ, որ այնտեղ պետք է շարունակվեմ։ Ես ավարտել եմ դասական վոկալ, այսինքն օպերային արվեստը եւ մեծ պատիվ եմ համարում, որ կարողացել եմ գալ եւ ընդգրկվել Ծիրանի անսամբլ եւ ներկայացնել հայկական ժողովրդական երգը։ Ծիրանին կարող եմ ասել, որ արդեն առաջին հաստատուն համարցակ քայլն է։ Մինչ այդ ցանկությունը միշտ եղել է, ձգտումը միշտ եղել, այսինքն միշտ իմիջը դիզերը եղել են արտահայտելու հայկական երաժշտությունը իմիջոցով լինել այդ փոխանցողը կոնկրետ հանդիսատեսին, բայց ես հասկանում եմ, որ հայկական երաժշտությունը երկելը շատ ավելի բարդ է, քան դասական օրենքներին հետևել, երկել օպերաներ, արիաներ, որովհետև հայկականին համար պետք է մաքրվել, պետք է զուլալանալ, ազնվանալ, հասնել այդ տիեզերական մակարդակին, նոր համարձակվել դուրս գալ բեմ։ Հրաշալի ասացիք, տիեզերական մակարդակ։ Իսկապես ես միշտ համարում եմ, որ մեր երկերը բյուրեղացած ադամանդափայլ։ Այո, այո, հասկված են այն աստիճան, որ այլևս կարիք չկա դրանց։ Եվ մինչև դու պատրաստ չես ուղեկի կարողանալ քո մեջով անցկացնել այն, ինչ արդեն դարեր իվեր ժողովրդը արել է։ Այսինքն այս պահին բեմում դուք տեսնում եք ոչ թե ինձ եկային, Ծիրանի անդամ չեք, դուք տեսնում եք պատմություն, դուք տեսել եք պատմություն, որը որ հանգամանքների բախտի բերումով ես էի ձեզ մատուցում, բայց իմ լոման այստեղ շատ փոքր է։ Երկացանքը դուք եք ընտրում։ Երկացանքը կոնկրետ ընտրում է Գեղարվեստական ղեկավար Արտակասատրյանը, ում հրավերքով ես եւ եկել եմ Ծիրանի անսամբլ։ Ծիրանի անսամբլը ունի կոնկրետ գունապնակ, այդպես կարող եմ արտահայտվել, որի գաղափարներից մեկն է հենց ավանդական մշակույթը ներկայացնել, բայց ներկայացնել այնպես, որ նա հասանելի լինի ժամանակակից եւ մասնագետին եւ ոչ միայն մասնագետին, այսինքն ուղղակի անցորդին, ուղղակի հանդիսատեսին, որը պարտադիր չէ ունենա երաշտական կրթություն կամ ցանկություն։ Այնքան պարզունակ պետք է և զուլալ հերաշտությունը, որ ոչ մի բան չխանգարի։ Բայց ոչ բազմա։ Միգուցե, բայց այդ բառի մեջ վատ բան չեմ տեսնում, այսինքն այդ всё գենիալն է պրոստը, ասենց ասացված կա, այդ պարզությունը, եթե կարողանանք մեր արվեստով, մեր արդեն իսկ ասած պրոֆեսիոնալիզմով մատուցել, ես կարծում եմ դա գագաթնակետն է։ Եկա փորձել եք մենահամերգներ ունենալ։ Ես անձամբ, եթե խոսքը գնում է հենց ԵԿ-ի մասին, իհարկե ես բավականին հետաքրքիր քայլերով գնում եմ առաջ օպերային արվեստում, երկում եմ տարբեր թատրոններում, բայց ներկայացնում եմ կոնկրետ Հայաստանը, բայց այլ երկրի թատրոններում, այսինքն օպերային թատրոններում, իբրև մեներկչուհի, հաստատված եմ, իբրև օպերային մեներկչուհի, բայց մեկը միշտ չի խանգարում բացարձակ։ Եվ դի համար ի՞նչն է կարևորում։ Ինչն եմ կարևորում։ Հողը, որտեղ որ ապրում ես, որից որ սնվում ես, որի համար որ արարում ես։ Իսկ հաղթանակի համար։ Հաղթանակի համար ուղղակի շարունակվել։ Հաջողություններ։ Ինչու Ծիրանի, ինձ համար Ծիրանի արքայական ցիկնոցն է։ Այո, դուք իրավացի եք, մենք էլ ենք այդպես ասում, անգամ մեր կայքում էլ այդպես նշված, ուղղակի կենթանի համերգի մեջ զրուցելուց շատ հաճախ տարբեր բաներ չենք ասում, ասում ենք ամեն անգամ ինչ մտքիդ կգա այդ պայն մուսանկասի, այդպես էլ խոսում ենք։ Իհարկե, դա նաև պատմությանի հետ կապ ունի, հայ արքաները գրել են Ծիրանագույն դամեր գույնն է, մեր արքաների գույնն է եղել նաև Ծիրանի անսամբլը։ Խումբ ունի 4-ամյա պատմություն։ Այդքան երիտասարդ։ Շնորհակալ եմ։ Մեր նյութերը վերցնում ենք հայ արվեստից, մեր մեծ ժառանգությունից, մեր պապենական թողած։ Կոմպոզիցիոն աշխատանքը, մշակումները ամբողջովին անում է Գրիգոր Առաքելյանը։ Մեծ շեշտ ենք դնում հիմնականում այն բանի համար, որ մեր երաժշտությունը հասանելի լինի բոլորին։ Այսինքն կարելի ասել, համույթի առջև դրված խնդիրը առաքելություն է վերցնել։ Դա եւ խնդիր, եւ կարծում եմ նաեւ արտիստին հաճելի է, որ իրան լսում են հաճույքով։ Դա մեզ բավարարում է։ Եվ դա մեր համար շատ կարևոր է, որ մեզ լսեն եւ հասկանան բոլորը, թե մանուկը, թե տարեցը։ Համերգներից ունենում եք այդ զգացողությունը, որ իսկապես հասանելի է բոլորին։ Կարծում եմ, այո, շատ են հայացքներ փոխանակում հանդիսատեսի մեջ, ինչ որ հրճվանք կամ հուզմունք, դա ոգևորում է, իհարկե։ Արտիստի համար շատ կարևոր է զգացմունքների փոխանակումը հենց բեմում։ Կարծում եմ, դա կարևոր էլեմենտ է մեր գործունեության։ Ընդդիր երկացանք ունեք, որտեղ եւ նվագ կար եւ երգեր կար, մեղադիներ ու երգեր, դուք համաձայնեցնում եք Առաքելյանի հետ։ Եվ այդպես, եւ մենք ընտրում ենք, խնդրում ենք վարպետին մշակի այդ գործերը, ընդհանրապես մեծ ֆիլտրացիա է անցնում այդ գործերը, որովհետեւ երգեր կան, շատ երաժշտություններ կան, որոնք արդեն մշակված են, բայց դրանք չենք ներառում նվագացանքի մեջ, որովհետեւ նվագացանքը պետք է լինի մի շարժվող մարմին, պետք է բոլոր երգերը, նվագները այդ մարմնի բաղկացուցիչ մասը լինեն, ձեռքը, ոտքը, եւ այդպես մենք նաեւ առանձին երկերից փորձում ենք հասկանալ, թե նվագացանկը ինչպիսի տեսք է ստանալու, արկտավը ընդհանուր այդ մեկ ժամվա ծրագիրը ինչպես է ստանալու, որը լինի բոլոր բաղկացուցիչ էլեմենտները։ Սա փոփոխվող, զարգացող օրգանիզմը, երկացանկը, դուք ընտրում եք ինչ դահլիճի համար ինչ երկացանկ, թե պարզապես ունեք մշտական։ Չէ, որոշ փոփոխություններ կան, բայց ավելի շատ ոչ թե ընտրում ենք թե որ դահլիճին ինչպես, այլ ընտրում ենք թե տվյալ ժամանակներում մենք ինչ զգացողություն ունենք։ Հիմնականում մենք ենք թելադրում երաժշտության պահանջները, մատուցում ենք այն, ինչ մենք սիրում ենք, եւ մեզ գտնում է մեր հանդիսատեսը։ Մենք լայն մասաների լսելիքը չենք փորձում բավարարել եւ բոլորին դուր գալ, այդպես միևնույնն է չի լինի։ Մենք գտել ենք, կարծում եմ, շարունակում են առանձնանալ եւ մեզ միանալ մեր հատուկ եւ արիստոկրատ հանդիսատեսը։ Հայաստանում բազմաթիվ համույթներ կան, եւ գործիքային, եւ խառը, ասենք, եւ երգ եւ երաժշտություն։ Դուք չեք վախենում մրցակցությունից։ Ոչ, կարծում եմ մենք ուրախանում ենք միայն մրցակցությունից, եթե դա չլիներ, դաշտը ճահիճ լիներ, կարծում եմ հաջողության չէր լինի։ Հենց այդպիսի մրցակցության մեջ է կոփվում, կարծրանում։ Ոչ, դա անգամ ուրախացնող է։ Բավականին շքեղ ծրագիր է, հայ դասական երգը, հայկական ժողովրդական երգը, եւ իսկապես դու կարողանում ես հասնել հանդիսատեսին, հուզել նրան։ Համակներում շրջակայում եք անշուշտ։ Այո։ Ինչպես է ընթանում հանդիսատեսը։ Շատ լավ, միշտ ավելի լավ, քան սպասում էին։ Այսինքն սպասում էին մի բան եւ հասկանում են, որ ավելին են տեսել, լսել, քան միջև այդ սպասում էին։ Այսինքն այն մտայնությունը, որ այսօր ժողովրդական երգը երիտասարդությանը չի հուզում, չի ձգում, չի գրավում, կամ դասական երգը։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Ձեր համերգներն ինչ են ցույց տալիս։ Ոչ միայն մեր համերգները, դա հստակ են ցույց տալիս, բայց նաև ես էլ շատ համերգների գնում եմ դասական երաժշտության, եւ կարծում եմ, որ չէ, ունենք մենք ակտիվ երիտասարդներ, որոնք հատուկ ունեն ճաշակ լսելիքի, եւ կարծում եմ լավ երաժշտությունը միշտ գտնելու է իր տեղը, իր սրահը, իր լսողին գտնի։ Այսինքն այսօրվա հայ երիտասարդությունն իսկապես կապված է արմատների մշակութային առումով։ Այո, կարծում եմ այդպես է։ Օկեյ, բայց այսօր 6 հոգով ենք հանդես գալիս եւ կարծում եմ, որ այդպես է կշարունակվում։ Սկզբանե 5 հոգի էր, գործիքային հնգյակ էր, հետո ավելացան մեր խմբում երկիչներ։ Ստացվել է որպես գործիքային հնգյակ։ Այո, հետո մեզ միացան երկիչներ եւ հիմա վարպետի ֆիզիկապես բացակայության ժամանակ այսօր մենք ես որ չեմ տեսնում խմբում ուրիշ երկիչ, ես եմ վարպետի երկերը երգում։ Կարծում եմ լրացնում ենք վարպետի ֆիզիկական պանջը։ Այո, մեր CD-ի մեջ կա վարպետի ձայնը, ձայնասկավառակը լրիվ ավարտեցինք վարպետի հետ միասին, Սեյրան Ավակյանի։ Ընդհանրապես թողարկում եք ձայնասկավառակը։ Մենք թողարկել ենք մեր առաջին ձայնասկավառակը, կարծում եմ դեռ առաջի, ինքը ինձ այդպես էլ կոչվում է Ծիրանի անսամբլ գործ առաջին, գործ 1։ Կարծում եմ մոտակա 1-2 տարիների ընթացքում նոր ձայնասկավառակի աշխատանքների չեն գանի։ Այսինքն կուտակումների շրջան կլինի։ Այո, մոտ ապագայում ձայնասկավառակը նաև հայաստանյան շուկայում կհայտնվի։ Համերգի սկզբում ասացիք, ձեզ համար առանձնահատուկ է Արցախում ելույթ ունենալը։ Ինչու՞։ Սա մեր պատմական հայրենիքն է, մի հող, որ ուղղակի պետք է լինենք։ Ինչպես զավակը մորը ջուրը կտա, այդպես էլ մենք կարծում ենք բոլորս մեր արվեստի ոլորտում աշխատող մարդիկ ունեն մի բուրջուր պետք է ունենանք մեր այս օգում։ Իհարկե, առաջ անգամը չենք այստեղ, միշտ էլ դուր եկել։ Համերգով առաջին անգամ, չէ՞։ Ծիրանի անսամբլ, այո, ես որպես անհատ բազմ անգամներ եղել եմ։ Այո, մենք Արցախը շատ ենք սիրում։ Ամենամեծ ծրագրերի մասին նոյեմբերին կարծում եմ հյուրախաղ կունենա Ռուսաստանի Դաշնություն խումբը եւ տարվում են աշխատանքներ եվրոպական բեմի համար։ Երկու ամիս առաջ ենք վերադարձել ամերիկյան շրջագայությունից, ունեցան 7 համերգ։ Կարծում եմ դա մեծ հյուրախաղ էր, մեծ շրջանակներ, եւ հիմա աշխատում ենք եվրոպական շուկայում։ Իհարկե։ Ասինքն Անհրաժեշտ էր ստեղծել այնպեսի գունային գամվա, որ լիներ բոլոր տեմբրերը, մոտավոր, դե իհարկե բոլոր տեմբրերը չէր կարելի լիներ նման սեղմ կազմով, մինիմալիստական կազմով, բայց լիներ և բարձր ձայներ, և բասային ձայներ, և լիներ հարվածային, և լինեին պահված նոտաներ, ինչպես կարում են անեն դուդուկները երկու, և լինեն հարվածային, բայց կսմիտային կարելի ասել երաժշտական գործիքներ, այդպես օպտիմալ տարբերակ է համադրությունը։ Այդպես եւ նաեւ իմ ընկերների լինելով, որովհետեւ ես ոչ միայն տեսել եմ թառը, այլ տեսել եմ հստակ իմ ընկերոջը Դավիթին, որ լինի այստեղ թառահար։ Նույնը հարվածային գործիք ոչ թե տեսել եմ ուղակի դոհոլ, այլ տեսել եմ գորին, այնպես որ եթե միգուցե գորը դապ նվագեր կամ ուրիշ գործիք, ես էլի իրեն կտեսնեի, եթե հարվածային գործիք լիներ։